Nou, met het samen zijn is al begonnen. Hé jongens, het hoofdgericht is op. Ik wil nog even wat mensen bedanken. Want ik heb al een heleboel mensen bedankt. En, maar nog niet iedereen. Dus bijvoorbeeld nog niet de creativiteitshoek die daar was vanmiddag. De tafelhosts die jullie allemaal hebben verzorgd. De koffiemensen, daar wacht maar even. Voordat ik helemaal klaar ben, want dat zijn er nogal wat. De hospitality mensen die met kerstbrood en koeken hebben rondgelopen. En dat zijn nog alleen maar de zichtbare mensen. Er zijn ook nog allerlei veel minder zichtbare mensen. Ja, dat is er wel. Weet je, ik heb mijn jas bij de garderobe en dan kijk ik daar verder niet meer om. Maar bij de garderobe zitten vrijwilligers. Bij de opbouw. Dit is een kerk, hè. Er staan hier overal stoelen normaal. En nu zijn er allemaal tafels. Dus voor de wc, dat het allemaal schoon is. Voor de ontvangst en veiligheid. Die jongens en meisjes buiten in van die hesjes die daar nog even rondlopen. Die hebben er allemaal meegenomen. De hele coördinatie daar achter die tafel. Annemarie, helemaal hartstikke bedankt. 250 vrijwilligers hebben hier aan meegewerkt. Echt super bedankt allemaal. En we proberen het allemaal zelf te doen. Maar bij één ding lukt het niet. Dat is bij dit hoofdgerecht maken. Verder hebben we alles gedaan. Met het hoofdgerecht maken, dat heeft Food for the Mood gedaan. Nou, zij krijgen ook een applaus. Jongens, geweldig. En weet je, dat, ik zei al, er zijn 250 vrijwilligers die hier aan gewerkt hebben. Ik zat net even daar, kwam er een tafel host van langs. En dat raakte me gelijk wat ze zei, dat was Ingeborg. En zei van ja, ik kom hier uit Harderwijk en ik hoop dat ik volgend jaar hier weer mag helpen. Nou, dankjewel Ingeborg, je bent natuurlijk hartstikke welkom om volgend jaar om hier weer te helpen. En net als alle andere tafelhosts en alle andere 250 vrijwilligers. Hartstikke goed, dankjewel. Zometeen nog één lans voor het uur van de amateur. Ik heb al een paar inschrijvingen. Het uur van de amateur direct naar een toetje zometeen. Hier verzamelen. Dan komen er al. Dan komen we hier op het podium. We hebben al 3 acts. Dus meld je hier bij het uur van de amateur. We doen nu nog een toetje. En daar kunnen de tafelhosts, de gastheren en de gastvrouwen graag weer in een slinger. Dan kunnen die het toetje vanuit achter weer naar voren halen.